पटेला जेब हिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोट, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है, पटेला जेब हिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, और बेटा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, सही बोलता है, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है, का है चिकन कड़ी, उसको मंगता पत्ती हरी, जेब में तेरे 10 रुपया, पीले कटिंग खा ले भजिया, खाने का है चिकन कड़ी, उसको मांगता पत्ती हरी, जेब में तेरे 10 रुपया, पीले कटिंग खा ले भजिया, किस्मत पे रोने का नहीं, कैलेंडर बदलते देने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, अरे टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है, तो है अंधेरा कल होगा उजाला, अरे अपनी दिवाली होगी, किसी और का होगा दिवाला, कल देख लेना पैसा होगा गोनी भर कर, इनकम टैक्स ऑफिसर तो हाथ धोखे ही पीछे पड़ जाएगा, पटेला जेब हिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, और भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, सही बोलता है, और टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है, अरे भलता इच पकड़ा बाप, लाइन में आ, लाइन में आ, क्यूटा क्यूटा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सर गाने का, सही बोलता है, सही बोलता है, टेंशन का कॉल लेने का, सही बोलता है।